Ta. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Nieobecni umarli jak wolisz, ale bardziej bezpieczni i szczęśliwi jak żywi. Niech cię to nie dziwi, w sercu mam wiarę. Od 2000 lat szuka spadkobierców dalej, z pradziada na dziada. Ja też chwalę siłę, która włada ludzkim przeznaczeniem, to też gada. Mam wrażenie, to przesada, mówią NC, którzy wprawdzie są pierwsi do kłamstw. Ja was znam, więcej plam was ciemnych niż jasnych. Ten świat jest za ciasny, by był wszystkich, jednak wszystkie pyski czeka to spotkanie. Będziesz czekał, czy powiesz z pokorą: przepraszam cię panie, zarabianie opcja pierwsza. Niszę, oto twoja praca, złądzonych nawracać może. Pełna taca księdza, to nie przykazanie Boże. Wiem, pełno chien, wywrócą to do góry dnem. Pożyjemy, powalczymy, ważne czyny. Gdy umrzemy, zobaczymy się na pewno i tą nadzieją żyje wewnątrz. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Ta. Kolejna świeca gaśnie i nowa się zapala. Świeci jeszcze jaśniej, głupi ten co z dala trzyma myśl, co będzie kiedy zaśniesz dziś. No właśnie drżysz, gdyż nie masz wyjść. Jedna trasa, z której nie zawraca nikt. Żyjesz według zasad, masz krzyż, byś go niósł. To nie mus, to możliwość, by sensu nabrał żywot. A jest tak krótki, nie bądźcie przyziemni jak smutki wasze. Ja nie straszę, przypominam, po co płaczesz, nie jest łatwo. Ja wytrzymam, mam światło w imię ojca, syna, ziomy. Żyjemy w ciemności, znajdźmy ten promyk do szczęścia i wieczności. Pan ma dla nas domy, wiesz, dla mnie, dla ciebie i znajomych tam zamieszkasz. Ale najpierw praca ciężka, byś zasłużył, byś budował, a nie burzył, byś się przygotował, a nie stchórzył. Jak ci co prawdę kryją, do zobaczenia tym co wiecznie żyją. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Zobaczymy się po tamtej stronie, gdy zakończysz tą agonię. To nie koniec, dusza płonie, widok światła wynagradza trud każdej z prób, żadna z dróg nie jest łatwa. Bóg to ojciec, a ziemia to matka. Musicie być mocni, tą mocą wglądaje wiara. Musicie być mocni, mocą wiara. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni, mocą nadziei.